A partir d'aquests moments i durant els propers 60 minuts, Jazznàtics amb Rafael Corbí. Comencem el programa d'aquesta setmana amb Fort Apache Band amb Jerry González, One by One. Fort Apache amb la companyia de Jerry González i aquest One by One que acabeu d'escoltar a través de Jazznàtics és una de les peces que extraiem del seu rumba per a Bohana Jerry González, era el títol de l'àlbum. John Coltrane seguint amb A Night Out with Bervy amb You're a Weaver of Dreams. ¶¶ Publicat l'any 2000 amb John Coltrane, fantàstic ell, aquest personatge que va néixer el 1967 i que ens aportava aquest You're a Weaver of Dreams. Seguim endavant i ho fem amb la companyia d'aquest sextet, amb Brian Lemon al capdavant al piano i Ron Williams al trombó, amb Warren Beach, amb Dave Cliff, amb Dave Green i amb Martin Drew, que ens aporten amb dos des d'un àlbum publicat l'any 2009, A Beautiful Friendship, una hermosa amistat. És Brian Lemon and Ronnie Williams Quintet with Warren Beach. La peça que hem triat d'aquest disc es diu What's New? Què hi ha de nou? Thank you.

És un dels personatges característics d'aquest jazz americà que acabem d'escoltar. Nancy with the Logging Face, amb aquesta cara somrient de la Nancy, ens ha acompanyat des de l'àlbum Dedicated to You, publicat el 2009. Estem a Jazznàtics, en Rafael Corbí, i un dels més grans entre tots, que a mi sempre m'ha entusiasmat, ens acompanyarà a continuació. Stefan Grappelli, en Stuff Smith. La cançó que escoltem és This Can't Be Love, des del Jazz in Paris. Thank you. Viatges Nàtics, amb Rafael Corbí. És el genial Harry Connick Jr. en Sweet Georgie Brown. Una magnífica interpretació que ens arribava amb la composició de Matteo Pinkard des del 1978 i amb l'àlbum Eleven. Passem a escoltar a Frank Strategeri i el seu Bouncing With Butt. Aquesta peça l'extraiem des del seu àlbum Nobody Else But Me, que es va publicar el 2004. Thank you. El que ens arriba a continuació és una peça llarguíssima de Marcus Miller, Don't Lose Your Mind. Aquesta peça la trobem amb el Tutu Revisited del 2011. Marcus Miller és el mateix compositor. Com he dit, una peça llarguíssima de Marcus Miller, i si la tindríem fins al final del nostre programa. Per tant, l'obviem els darrers 10 minuts encara que ens queden d'aquest Don't Lose Your Mind i passarem a escoltar Katsi Melua amb Spider's Web. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way? 'Cause the bully is the victim, they say. By some sense, they're all the same. 'Cause the line from a spider's web, the piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. I could tell you to go to war, or I could march for peace and fighting. When he sends you to fight, 'cause the line between wrong and right is the width of a thread from a spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. Van, coneguda com Katsi Melua, nascuda entre Geòrgia i el Regne Unit. De fet, té doncs, la seva ascendència és tota georgiana i després cap allà va anar amb Spider's Web, aquesta peça en la qual posem el punt i final amb el nostre Jazznàtics número 2. George Benson, nascut al 43, un dels més grans de la història del soul jazz, ens porta aquest Thunderwalk. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera ocasió aquí a Jazznàtics. Gràcies. Thank you.